Także bracia, siostry, witam was wszystkich pokojem Bożym w imieniu Jezusa Chrystusa. Będziemy zaczynać już nasze nabożeństwo. Także prosiłbym, abyśmy sobie spokojnie usiedli, słuchali tego, co będzie mówione, co będzie czytane, co będzie wykładane przez Słowo Boże, no ale też, żebyśmy sami od siebie dawali na tyle, na ile potrafimy, jak najwięcej, aby również samemu wnieść w to zgromadzenie dla wspólnego zbudowania, dla wspólnego wywyższenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Także nie bądźmy bierni. Pamiętajmy o tej doktrynie życiowej, która jest również zapisana w Słowie Bożym, że bardziej błogosławieni są ci, którzy dają, niż ci, którzy biorą. To się nigdy nie zmieniło i na pewno nigdy się nie zmieni, także jest to dla nas z jednej strony troszeczkę jakby pewnego rodzaju obowiązek, bo możemy czuć jakiś dyskomfort, no ale z drugiej strony przez to też zyskujemy. Bóg jest tym, który wynagradza ochotne serca. Chciałbym dzisiaj głównie czytać Słowo Boże, bo uważam, że to jest najbezpieczniejsze chyba. Tam nie ma żadnej pomyłki, nie ma żadnego zaćmienia. Owszem, można sobie dyskutować na różne, w różnych kierunkach nawet pójść, ale tak czy owak Słowo Boże, czy wcześniej, czy później, jeśli ktoś ma otwarte serce, to pokaże mu to, te prawdziwe bogactwa, które są tam zawarte, a co za tym też idzie, drogę, którą ma pójść. Będę czytał ze listu do Filipian, z trzeciego rozdziału, od pierwszego wersetu. Tak jak powiedziałem, tam będzie troszeczkę dłuższy ten fragment, ale specjalnie tak trochę zrobiłem, bo sobie myślę, każdy z nas, jak tu się zebrał, na pewno z tego wybierze coś dla siebie. Ja też czytając ten fragment od pierwszego wersetu do szesnastego, też wybrałem pewne rzeczy, które najbardziej do mnie przemówiły i jestem przekonany co do tego, że jeśli tu się zebraliśmy, to również to słowo w jakichś tam aspektach przemówi również do nas. Widocznie to, czego na dzisiaj każdy z nas najbardziej potrzebuje. Kiedy będziemy słuchać, nie zapominajmy jeszcze o jednej rzeczy, która jest podstawowa, która jest fundamentem. Bracia i siostry, można, tak jak powiedziałem, na różne sposoby na dzień dzisiejszy sobie rozmyślać na poszczególne aspekty Słowa Bożego, ale jednej rzeczy już nie możemy odpuszczać i tej rzeczy już nie możemy się uczyć. To już musimy wiedzieć na amen, że jedyną drogą ku zbawieniu jest osoba Jezusa Chrystusa. To jest niepowtarzalne i to się nie może nigdy zmienić. Pamiętajmy, że w czasach żyjemy takich, że różne mogą być pomysły, możemy spotkać się z różnego rodzaju opiniami, sytuacjami, eventami, ale nie dajmy się zwieść. Jedynie osoba Jezusa Chrystusa jest godna uwagi, jedynie osoba Jezusa Chrystusa może nas przywieść do Boga. Pamiętajmy, że Jezus Chrystus jest tym fundamentem, jest, ja bym powiedział, tą skałą, jest tym skarbem, który jest ukryty w roli. Pamiętamy tą przypowieść, to jest zapisane w Ewangelii bodajże Mateusza, na pewno Mateusza, chyba w rozdziale 13, tam jest przyrównany do perły. Tam są dwa podobieństwa w tej mierze, ale jest jednym z nich jest właśnie przyrównanie do perły. Drogocennej, jedynej perły. I tak my musimy traktować Jezusa Chrystusa. I teraz, żeby tą perłę posiąść, no to tam mamy wskazówki, że kupiec, który znalazł tą perłę, znał się na tym, wiedział, że to jest bardzo drogocenna perła i powiedział, cokolwiek by się nie stało, ja ją po prostu muszę mieć. Jej wartość jest tak wielka, że choćby nie wiem co, to ja ją po prostu muszę mieć. No i postanowił tak, że chce mieć tą perłę, że musi mieć tą perłę i dowiedział się, jaka jest jej cena. zbladł pewnie, tak sobie tą sytuację wyobrażam, zbladł, taka cena, tyle pieniędzy, to przecież mi nie wystarczy, nawet jak wszystkie swoje konta opróżnię, nawet jak srebra rodowy sprzedam, to i tak będzie za mało. No trudno, fajna perła, droga, bardzo wartościowa, dobry deal bym na tym zrobił, no ale niestety brakuje mi pieniędzy, chyba że sprzedam jeszcze swój dom, swój dobytek, swój samochód, może traktor, jak ktoś był rolnikiem, wtedy tak, wtedy starczy, bo tam mamy napisane, że sprzedał wszystko, nie tylko opróżnił swoje konta, ale jest napisane, że wszystko musiałby oddać, wszystko. Wszystko, żeby posiąść tą drogocenną perłę. I tak sobie właśnie wyobrażam, że on był w takim trochę zawieszeniu, że z jednej strony wiedział, że to jest najlepszy interes, interes życia, ale z drugiej strony niosło za sobą to jakieś ryzyko. Jednak wiemy, że sprzedał wszystko i kupił tą perłę. Oczywiście ja z tego miejsca nie mam zamiaru namawiać kogokolwiek, żeby sprzedawał swoje mieszkania, czy też domy, jak macie, cokolwiek, bądź jakieś rzeczy, które są potrzebne do życia codziennego, ale bardziej nawołuję do tego, żebyśmy sprzedali swoje ja. Jestem przekonany, że o to chodziło Bogu, kiedy przekazał nam to słowo, żeby sprzedać swoje ja, żeby oddać swoje ja pod krzyż Jezusa Chrystusa. O to Bogu chodziło, żeby sprzedać swoją pychę, żeby oddać swoją dumę, żeby oddać swoją mądrość, być może jakąś religijność, jakąś formę religijności, żeby to wszystko złożyć pod nogami Jezusa Chrystusa, aby rzeczywiście móc tą perłę posiąść. Takim jest Jezus Chrystus i musimy się tego trzymać, tak jak powiedziałem kiedyś i dzisiaj powtarzam, się nic nie zmieniło. Jeśli chodzi o osobę Jezusa Chrystusa, pamiętajmy, musimy trzymać tego i walczyć o to, jak o niepodległość. Takie powinno być nasze nastawienie i takie jest dla nas zadanie. A teraz już będę czytał ten rozdział, część tego rozdziału z listu do Filipian. Zechciejmy skupić się troszkę na tym i tak jak powiedziałem, wyłapać to, co dla mnie na dzień dzisiejszy jest najbardziej istotne. Bracia moi, siostry też, radujcie się w Panu. Ewangelia, na chwilę przerwę, Ewangelia, pamiętajmy, jest dobrą nowiną. Bóg zesłał Jezusa Chrystusa, żeby rozwiązać człowieka problemy, a nie nałożyć na niego jeszcze więcej problemów. Tym jest Ewangelia, dobra nowina. Bracia moi i siostry, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek beznagany, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek beznagany. Ale mimo wszystkiego tego, co mi było zyskiem do tego czasu, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, więcej, daleko idąc dalej, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby tylko zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę sprawiedliwość, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem samemu dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, dążę, aby pochwycić, dlatego, bo zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, ja o sobie samym nie myślę, że już pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Do tego miejsca. Kochani, powstańmy do modlitwy, zanieśmy do Boga modlitwę, przede wszystkim modlitwę dziękczynną, żeby Bóg, dziękując Bogu za to, że mieliśmy tę możliwość tutaj się spotkać, że mamy tę możliwość zebrać się, mam tę możliwość, żeby słuchać, samemu też dawać od siebie. Chcemy wołać do Boga, dziękujmy Mu za to, wywyższajmy Go, oddajmy Mu cześć i chwałę, a także prośmy Go, żeby prowadził nas na naszych ścieżkach. Dlatego, bo On dał tą obietnicę, która jest pewna, że nigdy nas nie opuści, nigdy nas nie porzuci. Jeśli my nie będziemy sami się wyrywać z Jego objęć, z Jego ręki, On nas nigdy nie porzuci, nigdy nas nie opuści. Dlatego bądźmy mądrzy, bądźmy roztropni, bądźmy ufni też, ale trzymajmy się krótko tego, co jest zapisane w Słowie Bożym. Panie Boże, dałeś nam tę sposobność zebrać się tutaj w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa, którego dałeś nam jako ubłaganie za Twoje, za te grzechy, które my popełniliśmy, Boże. Dałeś nam tę możliwość, Boże, przez śmierć Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Boże. I my, jako ci, którzy zostaliśmy przez Ciebie wybrani z tego świata, jedyne, co możemy zrobić, to tylko złożyć Ci podziękowanie. Więcej Ty się troszczysz o nas w każdy czas. Dajesz nam wszystko, czego potrzebujemy i do życia, i do pobożności, kiedy jesteśmy jeszcze tutaj na ziemi, Boże. Jesteś Bogiem dobrym, jesteś Bogiem sprawiedliwym, jesteś Panem miłosierdzia, ale jesteś też sędzią, Boże. Proszę Cię, Panie Jezu, abyś nas błogosławił, Boże, w ten czas tutaj, abyś nas wspomagał w tym naszym spotkaniu, Panie, poprzez wszystko, co będziemy czynić, Boże, dla chwały Twojego imienia. Tak bardzo potrzebowaliśmy tego wczoraj, również dzisiaj potrzebujemy i jutro będziemy potrzebować, jeśli tylko Ty dozwolisz, jeśli tylko Ty tak zdecydujesz, Boże, dlatego, bo wszystko jest w Twoim ręku. Dlatego oddając Ci cześć i chwałę, prosimy Cię o Twoje kierownictwo, o Twoją ochronę, aż do czasu, kiedy staniemy przed Tobą, Boże. Chciałbym Cię prosić, abyś również kierował nasze kroki, abyś prostował nasze drogi, Panie, to, w czym jeszcze uchybiamy, Panie Jezu, abyś przez Twoje miłosierdzie i moc Twojego Ducha Świętego, abyś prostował nasze ścieżki, Panie, abyśmy byli zachowani dla Twojego Królestwa, Boże. To, do czego Ty nas powołałeś i to, do czego nas powołujesz w każdy czas, abyśmy na to zwracali na pierwszym miejscu uwagę, budując na skalę, na fundamencie, jakim Ty jesteś, Panie Jezu. Chwała Ci. Amen. Kochany Ojcze, dziękujemy, że ponownie w gronie braci, sióstr możemy wysławiać Twoje imię, możemy modlić się do Ciebie, możemy stać przed Tobą, możemy wsłuchiwać się w Twoje słowo. Dziękujemy za zdrowie, siły, łaskę, jakiej dzisiaj doświadczamy, będąc na tym miejscu. Prosimy o działanie Twojego Świętego Ducha w każdym z naszych serc. Prosimy też o naszych braci, siostry, których nie ma z nami, abyś błogosławił, Panie, w każdym miejscu, przynosząc Twoje posilenie dla serc, radość, pokój, wolność w Duchu Świętym. Prosimy o Twoje życie w nas wszystkich, w Twoim Kościele. Panie, abyśmy jaśniejąc Twym blaskiem, przeżywając Twoją łaskę, mogli prawdziwie wywyższać Ciebie i składać o Tobie dobre świadectwo. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony z naszych serc, błogosław te pieśni, które będziemy śpiewali na Ciebie. Pomóż nam w naszej modlitwie wywyższać Ciebie i prawdziwie zbliżać się do Ciebie. I otwórz nasze uszy, abyśmy słuchali z uwagą Twojego słowa. Daj nam łaskę przyjąć to wszystko, co dzisiaj do nas kierujesz i być wykonawcami tego słowa. Nasyć nas, nasycaj nam dalej, Panie, prawdą Twojego słowa ku życiu wiecznemu w każdym z naszych serc. Amen. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze, że możemy mieć nadzieję w Tobie, że możemy kierować nasze myśli, na ten cel, który jest przed nami. To determinuje nasze życie, to ma wielki wpływ na nasze życie. I tak się modlę o to, o tym dzisiaj mogliśmy też usłyszeć, żebyśmy trwali w tym, co już osiągnęliśmy. Żebyśmy nie cofali się, nie zbaczali z tej drogi wąskiej, ale wzrastali cały czas w tym wszystkim, co jest Tobie miłe, co jest potrzebne dla nas, w przemianie naszych charakterów. Dzięki, Ojcze, że tak wiele uczyniłeś i czynisz. I oby była w nas zawsze wdzięczność. Nawet chwila, kiedy jesteśmy jakoś przygnieceni czy czymś obciążeni. Żeby była w nas wdzięczność, żebyśmy nie zapominali o tym wszystkim, co uczyniłeś i czynisz. Dzięki, Ojcze, za nowy dzień, za kolejny dzień Twojej łaski. I modlę się też o to, żebyśmy nie myśleli o tym, że mamy wiele czasu przed sobą, wiele życia, bo nie wiemy, czy mamy tyle. Ale żebyśmy żyli tak, żeby być gotowymi dzisiaj spotkać się z Tobą. Proszę, Ojcze, u każdego z nas. Amen. Amen. Problemy fizyczne, też cały czas. jesteś skałą zbawienia mego, Tobie ma siła i moc. Jesteś mą nadzieją i mym natchnieniem, znoszę do Ciebie głos. Panie, wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość wierna jest. Jesteś pomocą mą, potrzebą mnie. przybierajcie go wszystkie co nie ma, ponieważ darzy nas ogromną łaską, a wierność Pana jest ponadczasowa. Alleluja. Amen. Dobrość, za to, że jesteś siłą naszą, że jesteś pomocą nam. Nasze goście, którzy przyjechali tutaj dzisiaj, za tych, których znamy, za tych, którzy są nowi. Prosimy Panie, abyś ich błogosławił w tym pobycie tutaj, w ich odpoczynku, w ich relacjach, czy to z rodzinami, czy z osobami, wśród których będą. Prosimy też Panie, abyś ich błogosławił w społecznościach, których są, abyś błogosławił ich wzrost duchowy, ich lgnięcie do Ciebie. Dziękujemy Panie, że w Tobie możemy być tą rodziną, która nie zna tych barier, odległości, czy języka, czy czegokolwiek innego. Dzięki. Że Ty, Panie, jesteś ten, który nas łączy w Twój Kościół. Amen. Thank you. Otwórzmy proszę drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Wszystkim udało się znaleźć. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział i przeczytamy wiersz 5. Badajcie samych siebie. Czy jesteście w wierze? Doświadczajcie siebie. Czy nie rozpoznajecie samych siebie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba, że rzeczywiście jesteście niewypróbowani, albo dosłownie nie przeszliście pomyślnie próby, albo okazaliście się bezwartościowi czy bezużyteczni. Koryntianie badali apostoła Pawła, kwestionowali jego apostolstwo. Kwestionowali jego autorytet, jakość i wartość jego służby. Tak łatwo jest nam badać i oceniać innych. Patrzymy na brata czy siostrę, posłuchamy ich modlitwy, zamienimy kilka słów i wydaje nam się, że już wiemy, kim są. Już mamy zdanie na ich temat. Odwiedzimy jakiś zbór, obserwujemy, jak się witają, jak śpiewają, jak się modlą, jakich mają kaznodziejów, jak długie lub jak krótkie jest nabożeństwo. I już myślimy, że znamy duchową kondycję tego zboru. Już możemy go oceniać i polecać go lub przestrzegać przed nim. Łatwo nam przychodzi wyrabianie sobie opinii o innych. I łatwo jest nam sądzić po pozorach. po zewnętrznych oznakach duchowego życia czy Bożego błogosławieństwa. Czytając drugi list do Koryntian, widzimy, jak powierzchownie i jak błędnie Koryntianie postrzegali i oceniali apostoła Pawła. Niemal cały ten list jest poświęcony wykazaniu Koryntianom, że są w błędzie, jeśli chodzi o ich ocenę apostoła Pawła, że posługują się niewłaściwymi standardami. Ich ocena jest oparta na błędnych założeniach. Paweł w wielu miejscach tego listu przedstawił dowody swojego powołania i autentyczności swego apostolstwa. Zmagał się w całym tym liście z Koryntianami, aby wytrącić z ich rąk miecz oszczerstw i pomówień skierowanych przeciwko niemu i jego apostolskiej służbie. Następnie apostoł Paweł sam bierze do ręki miecz Bożego Słowa, przykłada go do ich piersi i wzywa Koryntian słowami: samych siebie badajcie. Dosłownie tak jest w Grece. Na pierwszym miejscu stoi to samych siebie. Samych siebie badajcie. Samych siebie doświadczajcie. Błąd Koryntian jest również błędem naszego wieku. Co myślimy, kiedy wychodzimy z takiego jak to zgromadzenie? Czy myślimy o tym, czy podobały nam się pieśni? Czy oceniamy kazanie, świadectwa, wypowiedzi braci i sióstr? Czy to są pytania, które powinniśmy sobie zadawać, gdy opuszczamy nasze zgromadzenie? Czy nie powinniśmy zadać sobie bardziej pożytecznych pytań niż takie? Czy nie powinniśmy raczej siebie zapytać, czy to, co słyszałem, czy to, co słyszałam, odzwierciedla prawdę mojego życia? Czy to, co słyszałem, czy słyszałam, opisuje mój stan? Czy Bóg próbuje mi coś powiedzieć? Co mam zrobić z tym, co usłyszałem, czy usłyszałam? Zastanawiajmy się, dlaczego zgromadzamy się. Czy chcemy być badani i osądzani przez Boże Słowo? Czy też chcemy sami sądzić o prawdę i zwiastowanie Bożego Słowa? Apostoł Paweł kieruje do Koryntian dwa ważne wezwania. Badajcie samych siebie. Innymi słowy, sprawdzajcie samych siebie. Doświadczajcie siebie, czyli poddawajcie siebie samych próbie. Pierwszy z użytych tu w oryginale czasowników był używany na opisanie podejmowanych starań, aby odkryć prawdziwą naturę czegoś lub prawdziwy charakter kogoś. A więc po pierwsze, Paweł wzywa Koryntian do zbadania siebie, do wysądowania przez każdego z nich własnej natury, własnego charakteru. Kolejny czasownik poddawać próbie, został użyty już dwukrotnie w 8 rozdziale tego listu. W 8 wierszu Paweł mówi: przez zapał innych wypróbuję szczerość waszej miłości. I w 22 wierszu 8 rozdziału mówi o bracie, którego posyła do nich i mówi, którego wypróbowaliśmy wielokrotnie i w wielu sprawach. Ten czasownik mówi o krytycznym badaniu czegoś, aby określić, czy mamy do czynienia z artykułem wysokiej jakości, czy też z bublem. Czy mamy do czynienia z autentykiem, czy z podróbą. Wyobraź sobie, że ktoś chce ci sprzedać złoto po bardzo korzystnej cenie. Czy będziesz wierzył w wyciśniętej próbie, czy załączonemu certyfikatowi, czy udasz się do zaufanego jubilera, jeśli masz takiego, aby on poddał próbie to złoto i stwierdził, czy jest faktycznie złotem, czy jest to jakaś podróba. Ktoś ci mówi, że fachowo potrafi kłaść kafelki, równiutko szpachlować ściany, a ty potrzebujesz zrobić remont. Czy nie lepiej będzie dowiedzieć się, gdzie wcześniej ten fachowiec wykonywał swoje prace i pójść zobaczyć, jeśli jest taka możliwość. Albo porozmawiać z osobą, której wcześniej wykonywał swoje usługi, żeby upewnić się, że to nie jest ktoś, kto spartaczy robotę. Że mówi, że jest fachowcem, mówi, że potrafi równo kłaść, ale potem będziesz się do końca życia potykał o jego krzywo położone kafelki. Wyobraźcie sobie podróżnika, który miałby napisać książkę o jakimś kraju. Jeśli ma to zrobić, to czy tylko obejdzie granice tego kraju, czy też przejdzie przez cały jego obszar? Będzie się wspinał na najwyższe szczyty i będzie schodził w najgłębsze doliny. Nie zadowala się tylko patrzeniem na szeroką rzekę, ale będzie zmierzał aż do źródeł, z którego ta rzeka wypływa. Nie poprzestaje na oglądaniu tego, co znajduje się tylko na powierzchni, ale stara się odkryć bogactwo, które jest pod ziemią, minerały, które tam się znajdują. I musimy to samo zrobić, badając samych siebie. Dokładnie przyjrzeć się naszemu postępowaniu i motywom, które za naszym postępowaniem stoją. Stanąć nie tylko na górach naszego publicznego wizerunku, ale zejść w głębokie doliny naszego prywatnego życia, kiedy nikt nas nie widzi, tylko Bóg. Nie zadowalać się przyjrzeniu rzece naszych zewnętrznych działań, ale podążyć do źródła naszych ukrytych intencji. Przyjrzyjmy się nie tylko naszym widocznym osiągnięciom, ale na ile to tylko możliwe, zbadajmy stan naszych serc i żywotne źródła, które stamtąd wybijają. Apostoł Paweł wzywa Koryntian do gruntownego, szczerego i dogłębnego sprawdzenia siebie, aby upewnili się, że ich wiara w Jezusa jest prawdziwa, że nie jest tanią imitacją zbawczej wiary. Ściśle mówiąc, mają sprawdzić, czy rzeczywiście są w wierze. Zobaczcie, że ten warunek wraz z zastrzeżeniem, które występuje na końcu 5 wersetu, wskazuje na brak całkowitej pewności Pawła co do autentyczności ich wiary. Ktoś mógłby zakwestionować potrzebę badania samych siebie, powołując się na swoje dobre samopoczucie i wewnętrzne świadectwo Ducha Świętego. Rzeczywiście, w liście do Rzymian w 8 rozdziale i 16 wierszu ten sam apostoł mówi nam, że Duch Boży świadczy wespół z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A z drugiej strony ten sam apostoł wzywa Koryntian i wierzę również nas do samooceny naszej duchowej kondycji. W naszej samoocenie powinniśmy zacząć od uważnej analizy naszych zewnętrznych przejawów duchowego życia, gdyż one w dużej mierze wskazują na rzeczywistość tego życia wewnątrz lub jego brak. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 7 rozdziale, od 15 wiersza mówi: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w przybraniu owiec. Wewnątrz jednak są drapieżnymi wilkami. Czyli mamy ludzi, którzy dobrze wyglądają, ale są bardzo niebezpieczni. I Pan Jezus mówi, jak ich rozpoznać? Mówi, poznacie ich po ich owocach, to znaczy po ich postępowaniu. I zadaję pytanie, czy zbierają winogrona z cierni? Odpowiedź jest oczywiście, że nie. Jakże na cierni mogą wyrosnąć winogrona? Mówi, czy zbierają figi z ostu? Oczywiście, że nie. Nie mogą winogrona rosnąć na oście, czy figi na oście. I Jezus mówi teraz taką ogólną zasadę. Mówi, każde dobre drzewo wydaje piękne owoce, ale bezużyteczne drzewo wydaje złe owoce. Mówi, dobre drzewo nie jest w stanie wydawać złych owoców. I podobnie, bezużyteczne drzewo nie jest w stanie wydawać pięknych owoców. Ale każde drzewo, które nie wydaje pięknego owocu, mówi, zostaje wycięte i rzucone w ogień. I Pan Jezus mówi, a zatem poznacie ich po ich owocach. I tak samo siebie. Najlepiej poznamy po naszych owocach. Jak żyjemy, jak postępujemy, czym się zajmujemy, na co spędzamy czas, pieniądze, czemu poświęcamy uwagę, wokół czego kręci się nasze życie. To pokazuje, gdzie są nasze serca. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale i 5 wierszu Pan Jezus mówi, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc. A więc dowodem trwania w Jezusie i dowodem tego, że Jezus jest w nas, jest co? Obfity owoc. Dobre słowa, dobre myśli, dobre czyny. W Efezjan w 5 rozdziale i 9 wierszu apostoł Paweł mówi, że owoc światłości wyraża się we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. To są owoce światłości, owoce tego, że jesteś w Jezusie, a Jezus jest w tobie. Dobroć, sprawiedliwość, prawda. Musimy uważnie przyglądać się naszemu postępowaniu, gdyż ono w wielkiej mierze świadczy o stanie naszych serc, o realności, żywotności, szczerości naszej wiary, bądź o jej martwocie i obłudzie. Oczywiście to może działać w drugą stronę, tak jak w przypadku faryzeuszów. Na zewnątrz ich czyny wydawały się bardzo dobrze o nich świadczyć, ale wewnątrz byli pełni brudu, pełni zła, pełni nieczystości. A więc człowiek jest w stanie oszukiwać innych swoimi zewnętrznymi czynami. Dlatego nie możemy zatrzymać się na czynach. Musimy sięgać głębiej. Natomiast jeśli chodzi o Koryntian, to ich flirt z fałszywymi apostołami i ich w dużej mierze niemoralne życie były wystarczającym świadectwem, że coś jest nie tak z ich wiarą. One stawiały znaki zapytania co do ich duchowego stanu. Czy w ogóle znajdowali się w wierze? Czy posiadali właściwą wiarę? Właściwe przekonania i prawdziwe, szczere oddanie się Chrystusowi jako Panu. Wielu ludzi dzisiaj ma obłudną wiarę, fałszywą wiarę, pozorną wiarę. To, że się ochrzciłeś w ewangelicznym zborze, nie jest gwarancją tego, że jesteś w Jezusie. Wielu ludzi łudzi się, że są w Jezusie, dlatego że kiedyś złożyli wyznanie wiary i dali się ochrzcić. Paweł nie pyta o to w tym fragmencie. Czy żeście złożyli wyznanie, że Jezus jest waszym Zbawicielem? Takiego wyznania w całej Biblii nie znajdziecie. Wyznanie, które mamy składać, to takie, że Jezus jest naszym Panem i nasze życie musi być tego świadectwem. To, że złożyłeś jakieś wyznanie, nawet jeśli go wyznałeś Panem, i dałeś się ochrzcić, to ci nie daje żadnej gwarancji, że On jest twoim Panem. Wielu w tym dniu stanie przed Jezusem i powiedzą do Niego: Panie, Panie. I nawet powiedzą, co dla Niego robili. A Jezus powie: nigdy was nie znałem. Idźcie precz, wy, którzy czynicie nieprawość. Nie łudźmy się i nie wmawiajmy sobie nieprawdy. Paweł chciał, aby Koryntianie szczerze, uczciwie ocenili swój duchowy stan, aby upewnili się, czy ich wiara, czy ich przekonania i praktyka codziennego życia były zgodne z prawdziwą apostolską nauką podążania za Chrystusem, którą Paweł im wiernie przekazał. Jeśli są częścią autentycznej chrześcijańskiej wspólnoty, jeśli są oddanymi członkami Chrystusa w Nowym Przymierzu, to nie tylko będą twierdzić, że są w Chrystusie, ale też będą mieli dowody na to, że Chrystus jest w nich. Paweł pyta: czy nie pojmujecie, że Jezus Chrystus jest w was? Zobaczcie, Paweł zadaje tutaj retoryczne pytanie, zmuszając Koryntian do zastanowienia się, co to znaczy być ludźmi wiary. Pyta, czy nie wiecie, czy nie pojmujecie tego, że Chrystus jest w was? Czego dotyczy to pytanie? Czy Paweł pyta Koryntian o zrozumienie fundamentalnych prawd chrześcijańskiej wiary? Czy też jego pytanie dotyczy ich osobistego doświadczenia wiary? Oczywiście właściwe zrozumienie i przyjęcie biblijnych prawd jest niezbędnym elementem zbawczej wiary i stanowi fundament chrześcijańskiego życia i postępowania. Jednak Paweł dalej pyta, czy wiedzą na pewno, że Chrystus rzeczywiście żyje w nich, i odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę to zastrzeżenie znajdujące się na końcu tego 5 wiersza. Jeśli nie uda im się pozytywnie zdać egzaminu, to zostaną ujawnione ich duchowe braki, a niekoniecznie błędy ich teologicznej wiedzy. Ilu z was wie, że można posiadać poprawną biblijną wiedzę i nadal nie być w Jezusie Chrystusie? Ktoś może powiedzieć, ufam, że jestem prawowitym chrześcijaninem. Wierzę w każde słowo Biblii. Przyjacielu, pytanie nie brzmi, czy wierzysz w prawdę, tylko czy prawda jest w tobie. Czy twoja wiara przyprowadziła cię do tego, który mówi o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I czy On mieszka w tobie? I czy ty mieszkasz w Nim? Czy oszukujesz samego siebie? Czy wmawiasz sobie, że jesteś wierzący, bo zrobiłeś to czy tamto? To nie jest pytanie, co zrobiłeś, czego nie zrobiłeś. Pytanie jest, czy jesteś w Jezusie i Jezus jest w tobie. Pewnie wszyscy pamiętacie, jak Noe budował arkę. Pomyślmy o Noem, który budował arkę i o ludziach wokół Noego. Wyobraź sobie, że jesteś tam wśród tych wielu ludzi i mówisz, oglądasz tą arkę już prawie gotowa i mówisz, wierzę, że ta arka może pływać. Wierzę, że ta arka jest zrobiona z drzewa żywicznego, powleczonego smołą i jest wodoodporna od dziobu aż po rufę. Masz poprawną wiarę na temat arki. Jestem przekonany, że będzie pływać, choćby nie wiadomo jaka ulewa była. Mocno wierzę w tą arkę. Czy to wystarczająca wiara, aby znaleźć ratunek w straszny dzień potopu? Kiedy zaczął padać deszcz i nastąpił potop, to bycie w arce i tylko bycie w arce uratowało ludzi i tylko ci, którzy w niej byli, ocaleli. Nie ci, którzy wierzyli, że ona może pływać. Wszyscy pozostali, czy wierzyli w możliwości Arki, czy też nie wierzyli, jeśli nie znaleźli się w Arce, to wszyscy tak samo zginęli. Paweł chce, aby Koryntianie, i wierzę, że również my, abyśmy postawili sobie pytania dotyczące naszej relacji z Jezusem. I robi to w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób. W listach Pawła jest wiele miejsc, w których Paweł najpierw stwierdza jakieś fakty ogólne dotyczące chrześcijańskiego życia i zakłada duchowego stanu tych, do których pisze, ale następnie dodaje pewne kryteria, dodaje pewne warunki, które muszą być spełnione, aby te stwierdzenia były prawdziwe. Spójrzmy na kilka przykładów. List do Rzymian, 8:8-9. Paweł mówi tak. Ci zaś, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Ale wy, mówi, nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko. A, zobaczcie. Stwierdza fakt, mówi, wy jesteście nie w ciele, lecz w duchu. Ale warunkuje to. Mówi, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Wtedy tak. Weźmy kolejny przykład z tego samego rozdziału. 8 listu do Rzymian, 16-17. Mówi, ten to duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Jeśli mówi, jesteśmy dziećmi, to też jesteśmy dziedzicami. Z jednej strony dziedzicami Boga, a z drugiej współdziedzicami Chrystusa. A więc tutaj znowu Paweł stwierdza ogólną prawdę dotyczącą tych, którzy są dziećmi Boga. Mówi, jesteśmy dziećmi Boga i dziedzicami Boga i Chrystusa. Ale zobaczcie, w 17 wierszu, w połowie, znowu podaje warunek. Mówi, jeśli tylko, pod warunkiem, że razem z Nim cierpimy. To jest warunek. Mówi, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim zostali uwielbieni. Czy znosisz cierpienia dla Jezusa? Czy zapierasz się samego siebie, żeby służyć Jezusowi? Czy ponosisz jakieś koszty w służbie Jezusowi? Czytamy, że wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie, będą znosić prześladowania. To jest gwarantowane. Nie masz gwarancji zdrowia, nie masz gwarancji powodzenia, bogactwa, nie masz gwarancji, że wszystko tutaj ci się będzie dobrze układało, ale masz gwarancję cierpienia dla Jezusa. Masz gwarancję prześladowań, jeśli chcesz pobożnie żyć w Chrystusie. I Paweł tutaj mówi, jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy dziedzicami pod warunkiem, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim zostali uwielbieni. Dalej, list do Rzymian, 11:22. Paweł mówi, zwróć uwagę na dobrotliwość i na surowość Boga. Z jednej strony surowość dla tych, którzy upadli, a z drugiej dobroć wobec ciebie. Jeśli, pod warunkiem, jeśli pozostaniesz w tej dobrotliwości, w przeciwnym bowiem razie i ty będziesz odcięty. Widzicie? To jest w takim stylu Paweł pisze. Najpierw stwierdza pewien fakt, zakłada, że tak jest, ale potem mówi, ale jest pewien warunek. I jeśli spełniasz ten warunek, to, co powiedziałem, jest prawdą. Natomiast jeśli nie, tak jak tutaj wyraźnie to widzimy, mówi, zobacz, jaką dobroć Bóg ma dla ciebie. Tu mówi o poganach. Mówi o poganach, którzy w miejsce Żydów weszli do kościoła. I mówi, tak, doświadczasz Bożej dobrotliwości, jeśli trwasz w tej dobrotliwości, a jeśli nie, to będziesz odcięty, tak jak oni zostali odcięci. A więc to jest wszystko uwarunkowane, kochani. Nawet łaska jest uwarunkowana, co się niektórym bardzo nie podoba, ale taka jest prawda. Czytamy, Bóg pokornym daje łaskę, a pysznym się przeciwstawia. Jeśli myślisz, że Bóg ci musi dać łaskę, jeśli jesteś wyniosłego serca i uważasz, że Bóg się musi nad tobą zlitować, to się rozczarujesz. Bóg nic nie musi. Bóg pokornym daje łaskę. Tym, którzy się uniżają, którzy są skruszonego, złamanego serca. Jeszcze list do Kolosan, pierwszy rozdział. Od 21 wiersza Paweł mówi, i was, niegdyś obcych i wrogich, skupionych na złych czynach, teraz całkowicie pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was przed sobą postawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych. Zobaczcie, jaka piękna obietnica. Ale 23 wiersz zaczyna się od warunku. Mówi, jeśli tylko nieprzerwanie będziecie trwać w wierze. To jest warunek. Jeśli chcemy być całkowicie pojednani i postawieni przed Nim jako święci, nieskazitelni i nienaganni, musimy nieprzerwalnie trwać w wierze. Nie wystarczy, że kiedyś okazaliśmy wiarę. Nie wystarczy, że kiedyś coś przeżyliśmy, że coś zrobiliśmy. Nie, Paweł mówi, jeśli tylko nieprzerwalnie trwać będziecie w wierze, ugruntowani, stali, nieporuszeni dzięki nadziei płynącej z Ewangelii. Widzicie te warunki? Jeśli ich nie spełniamy, to się łudzimy. Jeśli tylko skupiamy się na tych obietnicach, lekceważąc warunki, które im towarzyszą. I w drugim liście do Koryntian, 13:5, w tym wierszu, który dziś rozważamy, mamy identyczne podejście. Najpierw apostoł Paweł wypowiada się ogólnie o duchowym stanie tych, którzy należeli do zboru w Koryncie, bo wyznali wiarę w Jezusa. Więc na tej podstawie Paweł stwierdza, Jezus Chrystus jest w was. Czy nie wiecie tego? Jednak Paweł nie wystawia im bezwarunkowej oceny ich duchowego stanu. Zauważmy, że najpierw poprzez to retoryczne pytanie zapewnia, że Chrystus jest w Koryntianach, ale następnie dodaje zastrzeżenie do tego stwierdzenia, mówiąc, chyba że nie przeszliście pozytywnie próby. Chyba że poddani próbie okazaliście się kimś innym, niż twierdziliście, że jesteście. Ten termin niewypróbowany albo zdyskwalifikowany to jest zaprzeczenie tego terminu, którego Paweł wcześniej używa, mówiąc o poddawajcie siebie próbie. W języku greckim to jest ten sam termin. Oczywiście to jest przymiotnik, tam jest czasownik, tu jest przymiotnik z przeczeniem, ale to jest to samo słowo. A więc Ten termin mówi o czymś, co nie wytrzymuje próby. Coś, co nie przechodzi pozytywnie próby. I dlatego nie kwalifikuje się pod względem jakości, albo jest bezwartościowe. To tak jak właśnie to fałszywe złoto. Jakbyście zanieśli taki tombak, który wygląda jak złoto, do złotnika, on to podda próby i powie, to jest nic nie warte. To, że wygląda jak złoto, to, że ma wyciśniętą próbę, to wcale nie znaczy, że to jest złoto. W obrazach Starego Testamentu użyte tutaj słowo, w greckim przekładzie oczywiście Starego Testamentu, to słowo odnosiło się do bezwartościowego odpadu powstałego podczas wytapiania drogocennego metalu. W Księdze Przypowieści 25:4 czytamy: oddziel żużel od srebra, a złotnikowi uda się naczynie. W Izajasza 1:22 twoje srebro stało się żużlem. I to jest to słowo. Coś bezwartościowego. Coś, co nie przeszło próby ognia. Okazało się, że to jest żużel pomieszany z tym drogocennym metalem. Jeśli w palących życiowych próbach okazuje się, że wychodzi z nas tylko żużel nieprawości, złość, kłamstwo, ucieczka, kombinacje, fałsz, obłuda, to cóż nam pomoże prawidłowe wyznawanie biblijnej doktryny? Próby wiary objawiają prawdziwy stan naszych serc. Jeśli Chrystus Pan zamieszkuje nasze serca, to Jego szlachetność będzie się ujawniać w ognistych próbach, przez jakie przechodzimy. Oczywiście może też ujawniać się nasz żużel. I to jest powód naszych wątpliwości i udręki, które, jeśli jesteśmy ludźmi wiary, będą nas prowadzić pod krzyż Golgoty, gdzie możemy znaleźć miłosierdzie i łaskę oczyszczenia, przemiany, uzdrowienia. Jednak jeśli trwamy w ścisłym związku z Chrystusem, to próby i doświadczenia będą tego też dowodzić. Życie i piękno Jezusa Chrystusa przebija się poprzez żużel naszej ludzkiej słabości i grzeszności. Spójrzmy jeszcze na dwa fragmenty, gdzie apostoł Paweł używa tego słowa, które jest u nas tłumaczone jako niewypróbowany czy zdyskwalifikowany. W drugim liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale i 8 wierszu, Paweł bierze przykład Jannesa i Jambresa, którzy przeciwstawiali się Mojżeszowi, i mówi: tak samo jak oni, tak ci ludzie przeciwstawiają się prawdzie. Mówię o pewnych ludziach, którzy są w Kościele, ale są fałszywymi braćmi, są obłudnikami. I mówi: tak jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak i ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczeni na umyśle, którzy nie wytrzymali próby. Tu używa tego samego słowa. Mówi: nie przeszli pozytywnie próby, jeśli chodzi o wiarę. Poddani próbie, nie przeszli pozytywnie próby. I w drugim liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale i 8 wierszu, czyli ten sam wiersz, w Biblii Gdańskiej czytamy, zostali odrzuceni, jeśli chodzi o wiarę. I teraz zobaczcie na drugi fragment, w którym Paweł posługuje się tym samym słowem w odniesieniu do siebie samego. 1 Koryntian 9 rozdział i 27 wiersz. W przekładzie toruńskim ten wiersz brzmi następująco. 1 Koryntian 9:27. Biję do sińców moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc sam nie został zdyskwalifikowany. Tu używa tego słowa. Nie przeszedł próby. W przekładzie dosłownym mówi: podbijam moje ciało, biorę je w niewolę, abym w jakiś sposób, głosiwszy innym, sam nie okazał się niewypróbowany. Zauważmy, że apostoł Paweł posługuje się tym samym słowem w pozornie skrajnie odmiennych przypadkach. Z jednej strony mamy zbuntowanych, spaczonych na umyśle ludzi, którzy przeciwstawiają się prawdzie. A z drugiej strony Paweł hipotetycznie stawia samego siebie w jego wysiłkach głoszenia Ewangelii innym i mówi: to wcale nie jest gwarancją, że ja zdałem próbę, tylko dlatego, że głoszę Ewangelię innym. Może okazać się, oczywiście hipotetycznie, że ja okażę się niewypróbowany. Dlatego mówi, muszę walczyć z moim ciałem, mówi, muszę dlatego uśmiercać to wszystko, co w moim ciele, w moim prywatnym życiu jest grzeszne, przyziemne, zmysłowe. Zobaczcie jednak, jak przeczytacie kontekst obu tych fragmentów, zobaczycie, że oba te przypadki dotyczą tego samego. Dotyczą religijnej obłudy. Tak. Religijna obłuda. To jest istota problemu, wobec którego Paweł kieruje do Koryntian wezwanie, aby badali siebie i poddawali siebie samych próbie. Nie chodzi o bezgrzeszną doskonałość, bo taką próbę pozytywnie przeszedł tylko Pan Jezus Chrystus. I nikt z nas nie przejdzie tej próby bez jakiegoś uszczerbku. A więc nie mówimy o bezgrzesznej doskonałości. Mówimy o tym, co jest istotą naszego życia. Mówimy o tym, gdzie są nasze serca. Jakie motywy stoją za naszym działaniem i jak wygląda nasze życie na co dzień. Chodzi o autentyczność wiary i żywotną relację z Panem Jezusem. Nie zakładajmy, że w naszym przypadku są to niepodważalne oczywistości. Ale z modlitwą, polegając na pomocy Bożego Ducha, badajmy nasze postępowanie. Badajmy na tyle, ile potrafimy, nasze serca, motywy naszego działania. Upewniajmy się, że jesteśmy w wierze i że Chrystus jest w nas. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany Ojcze, dziękujemy za Twoje żywe słowo, które zmusza nas do głębokiej refleksji nad naszym życiem, nad naszym postępowaniem, nad stanem naszych serc, nad jakością naszej wiary. Zachowaj nas przed oszukiwaniem samych siebie. Obyśmy nie byli jak ci, którzy słuchali Jana Chrzciciela, słuchali Pana Jezusa i wmawiali w siebie, że są dziećmi Abrahama, podczas gdy byli dziećmi diabła. Panie, zachowaj nas od religijnej obłudy, od stwarzania pozorów życia. Daj, żebyśmy szukali prawdziwie Ciebie, który jesteś źródłem życia i sprawiedliwości, i nadziei, i pokoju. Daj, żebyśmy badali samych siebie we właściwy sposób. Zachowaj nas od potępiania samych siebie. Zachowaj nas od przykładania miary doskonałości do siebie. Pomóż nam w świetle Twego słowa, gdy je czytamy, rozważamy, modlimy się nad nim, za każdym razem pytać się: Panie, czy jest to prawdą mojego życia? Czy tak Ciebie znam? Czy tak Ciebie wielbię? Czy tak jestem gotów Ci służyć? Czy takim Cię przyjmuję? Czy też buntuję się przeciwko temu? Odkładam to na bok. Nie zgadzam się z tym. Trzymam się swoich wyobrażeń. Panie, prosimy, badaj nasze serca. Tak jak psalmista chcemy prosić Cię, badaj nasze głębokości i pomóż nam zobaczyć, czy nie kryje się tam jakaś nieprawość. Zachowaj nas, prosimy, od pustej fasady religijności. Pomóż nam mieć tą nieobłudną miłość do Ciebie, do braci, sióstr. Prosimy, wybacz nam to wszystko, w czym jeszcze uchybiamy, w czym zasmucamy Ciebie, i dokonuj dalszej pracy oczyszczania naszego życia, uświęcania nas, prowadzenia nas dalej na wąskiej drodze życia. Strzeż nas przed zarozumiałością, pewnością siebie. Prosimy, pomóż nam rozmyślać nad Twym Słowem i być Jego wykonawcami. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Na to, żeby błądzić, Panie Jezu, I tak naprawdę tylko dzięki Tobie, dzięki mocy Twojego Ducha Świętego, dzięki Twojemu miłosierdziu Boże, dzięki Twojej mądrości i mocy możemy być zachowani. I tego potrzebujemy Boże dziś i będziemy potrzebowali tego w każdy czas, aż staniemy przed Tobą. Amen. Każdą niedzielę poświęcamy chwilę, by podziękować naszemu Panu za to wielkie dzieło zbawienia na krzyżu Golgoty, aby wspominać, rozmyślać o źródle, z którego płynie całe nasze życie, o fundamencie, którego nikt inny założyć nie może. O fundamencie, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Pochylmy jeszcze nasze głowy w modlitwie i dziękujmy Panu za to, co uczynił dla nas i co ufamy, dalej będzie czynił w swej łasce, bo wiemy, że Jego służba się nie zakończyła. Czytamy, że On nadal oręduje za nami przed obliczem Boga. Kochany nasz Panie, z wdzięcznością, z uniżeniem, z tą zbożną czcią zbliżamy się do Ciebie w modlitwie, dziękując Ci za to, że nie zostawiłeś nas w naszym opłakanym stanie bezbożności, że nie zostawiłeś nas w naszej duchowej ciemności, ale zlitowałeś się nad nami. Przyszedłeś na tę ziemię, stałeś się jednym z nas, upodobniłeś się we wszystkim do nas, z wyjątkiem grzechu. A kiedy przyszedł kres Twojej ziemskiej wędrówki, stałeś się grzechem, aby nas przyodziać w Twoją sprawiedliwość, aby zmazać nasze grzechy, aby oczyścić nas od wszelkiej nieprawości, aby dać nam udział z uświęconymi. Panie, pomóż nam za każdym razem, gdy przychodzimy do tego stołu, aby wspominać to, co dla nas uczyniłeś. Pomóż nam czynić to we właściwym duchu, z właściwym nastawieniem. pomóż nam, tak jak Twoje słowo mówi, rozróżniać Twoje ciało i krew. Wiedzieć, że nie jest to zwykły chleb i zwykły kielich, ale że świadczymy o Twojej śmierci. Na nowo składamy świadectwo, że jeden umarł za wszystkich, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieźć do Boga. Prosimy, pobłogosław ten chleb i daj nam jeść z tego chleba z uwielbieniem, z dziękczynieniem. Też przy tej okazji Twoje słowo wzywa nas, abyśmy osądzali samych siebie, aby nie być sądzonymi przez Ciebie. Daj, Panie, żebyśmy osądzali samych siebie. Nie brata, nie siostrę, nie zbór, ale każdy z nas, abyśmy osądzali samych siebie, upewniając się, że należymy do Ciebie, że trwamy w Tobie, że kochamy Ciebie, że żyjemy z Tobą. A jeśli w jakiejkolwiek z tych sfer chybiamy, jeśli w jakiejkolwiek mierze potknęliśmy się, upadliśmy, oddaliliśmy się od Ciebie, daj nam, Panie, głęboką pokutę. Daj nam łaskę wyznać nasz grzech, odwrócić się od wszelkiej bezbożności i położyć całą naszą ufność w Tobie i w Twojej łasce. Nie polegać na własnych siłach, na własnych możliwościach. Nie usprawiedliwiać się, nie oszukiwać samych siebie. Ale tak jak nas wzywasz, szczerze przyznać się do naszych błędów, do naszych grzechów, do naszych niedoskonałości, szukając Twego miłosierdzia, które jest hojne, szukając Twojej łaski, która jest świeża i nowa każdego dnia. Proszę, Panie, o każde serce na tym miejscu. Proszę, dopomóż nam brać z tego chleba i pić z tego kielicha ku naszemu błogosławieństwu, ku naszemu życiu. Oby nikt z nas nie ściągał na siebie wyroku obłudnie, jedząc z tego chleba, pijąc z tego kielicha, nie rozróżniając ciała i krwi Pańskiej. Pomóż nam, Panie, badać nasze serca. Pomóż nam przyjść pod krzyż. Panie, korzystać z obfitości Twego miłosierdzia i Twojej wielkiej łaski. Amen. Tak, Panie Boże, jak dałeś nam tę możliwość, dałeś nam tę sposobność, że mogliśmy tutaj się zebrać i jeszcze jesteśmy, Panie. Dałeś nam, Boże, to Twoje słowo, Panie, które przenika nasze dusze, Boże. Tak też prosimy Cię, Boże, abyś to słowo zaniósł, Boże, tam, gdzie będziemy przebywać, Boże. Aby to nie był tylko jednorazowy akt, ale że to było słowo, które w nas pracuje, Panie, które nas przekonuje. Przekonuje nas o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, Boże. Prosimy Cię, Panie, aby nikt z nas tutaj obecnych nie usłyszał słowa: nie znam Cię, nigdy Cię nie znałem, Boże. Ale tu potrzebujemy, Boże, Ciebie. Potrzebujemy tego, abyś dał nam tę mądrość, Panie, przejrzenie, Boże, abyśmy na tyle, na ile potrafili, wiedli życie godne Twojej Ewangelii, godne Twojego Słowa, Boże. Chciałem Cię jeszcze, Boże, też prosić, abyś pobłogosławił również ten kielich, tak jak błogosławisz ten chleb, Panie, abyśmy też mogli godnie, Boże, przyjąć z tego swojego chleba i tego kielicha, który będziemy pić. Chwała Ci, Panie. Godzien jesteś tego, Boże. Jedynie Ty jesteś godzien, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Tak jak zawsze zapraszamy bracia, siostry tutaj do przodu. Najpierw będziemy przelewali z tego kielicha do tych mniejszych kieliszków. Jeśli ktoś chciałby pić bezpośrednio z tego kielicha, to prosimy w drugiej kolejności. Zapraszamy. Tak, Panie, daj, by każdy dzień naszego życia był właśnie odzwierciedleniem tej zachęty, jaką czerpiemy z Twego słowa, chociażby z tego psalmu, by chwalić Ciebie na wszystkich naszych drogach, we wszystkich naszych zajęciach, czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy, abyśmy czynili to na Twoją chwałę, abyś był wywyższony w całym naszym życiu, zarówno w tym widzialnej części naszego życia, publicznej części naszego życia, jak i w tej najbardziej ukrytej. Daj, Panie, byśmy byli cały czas Twoimi szczerymi chwalcami. Powierzamy się w Twoje ręce i prosimy, prowadź i strzeż nas na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam pamiętać o Tobie, pomóż nam wielbić Ciebie, pomóż nam też odważnie świadczyć o Tobie, nie wstydzić się Ewangelii, nie wstydzić się naszego Pana Jezusa, który życie za nas oddał, ale odważnie składać świadectwo o Twojej łasce, mocy, zbawieniu i nie bać się ludzi, nie bać się przeciwności, cierpienia, ale z radością znosić je ku Twojej chwale, wiedząc, że jeśli cierpimy z Tobą też będziemy uwielbieni. Bądź wywyższony w naszym życiu, wielki Zbawicielu. Amen. Usiądźmy proszę na chwilkę jeszcze. Przekazuję pozdrowienia ze społeczności w Staszowie ze Śląska. Może jeszcze ktoś z Was chciałby przekazać jakieś pozdrowienia czy informacje, to bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Tak, i pamiętajmy cały czas w modlitwie o Małgosi. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dwie Islandki nas dzisiaj odwiedziły, nawet nie wiedziały o sobie. Dziękujemy bardzo. Kochani, nas już nadszedł czas wakacji, także będzie coraz więcej gości, także za każdym razem przywitajmy naszych gości. Zawsze też zapraszamy po zakończeniu tej części na kontynuację. Przy stole można sobie usiąść, tam stawiamy zawsze herbatę, kawę, jakieś ciastko jak jest. Także jeżeli ktoś może, w czasie wakacji nie robimy tych wspólnych agap, ale jeżeli ktoś może czasami upiec coś, przynieść, to zachęcam do tego bracia, siostry, żeby też w ten sposób usłużyć i okazać tutaj naszą gościnność i miłość. Ja w najbliższą środę będę wyjeżdżał do Ustronia, tam będę w czwartek i w piątek. W czwartek i piątek na takich w czasach rodzinnych, na obozie chrześcijańskim w Ustroniu usługiwał, a później jadę w sobotę do Zakopanego, tam odwiedzę braci w Zakopanem, i zostanę tam na cały tydzień, ponieważ przez kolejny tydzień będę tłumaczył tego Hala, który tutaj do nas przyjeżdża, prowadził te wykłady Atrybuty Boga, także tam będę jego tłumaczył na obozie. Temat tego obozu to zwycięstwo w Chrystusie, także już tam przetłumaczyłem materiały, jego slajdy, jak wiecie, on zawsze przygotowuje PowerPointy, także tłumaczyłem, także już mam jakieś wyobrażenie, o czym będzie mówił, wygląda, że będzie to cenny temat. Także tam będę jego tłumaczył i wrócę, jak mam nadzieję, na przyszłą niedzielę, czyli nie będzie mnie teraz w tą najbliższą środę, niedzielę, w następną środę, dopiero będę 9 lipca z powrotem. Także polecam się też waszej modlitwie, proszę, żebyście też pamiętali o mnie w tych moich licznych tam usługach, żeby Pan Bóg mnie też wzmacniał i uzdalniał, żebym mógł służyć i godnie głosić Jego Słowo. A tutaj nabożeństwa oczywiście normalnie będą się odbywały i w środę, i w niedzielę, także bracia tutaj usłużą. Myśleliśmy, żeby zrobić jeszcze za tydzień to dyskusyjne spotkanie, ale myślę, że jednak się wstrzymamy, ponieważ jak widzimy już dzisiaj mamy sporo gości i myślę, że jednak w czasie wakacji, tak jak rozmawialiśmy, wstrzymamy się z tymi spotkaniami w kółeczku, wrócimy do nich we wrześniu, a teraz będziemy tutaj usługiwać różni bracia słowem, jak też będą jacyś goście, którzy się wcześniej zapowiedzą, jacyś bracia usługujący, będziemy ich prosić, a też przypominam bracia i siostry o tej powtarzającej się zachęcie, by dzielić się świadectwami tego, co Bóg uczynił i co czyni w naszym życiu. Wakacje też są okazją, wiecie, żeby tych nowych, którzy przyjadą, poprosić tutaj, żeby oni się podzielili świadectwem i tym, jak Bóg ich zbawił. Dzisiaj tego nie zrobiliśmy, ale tak normalnie to zrobimy. Jeśli ktoś z was będzie za tydzień z gości, to nie bójcie się, dajcie znać, to chętnie posłuchamy waszego świadectwa za tydzień. Ale też tutaj, bracia, siostry z naszej społeczności, też was zachęcam do tego, byście opowiadali o tych dobrych rzeczach, których Bóg dokonał i które wierzę nadal dokonuje w naszym życiu, żebyśmy też się przełamywali, nasz wstyd, czy strach, czy cokolwiek nas powstrzymuje i dzielili się, wielbili Boga w ten sposób też, składając świadectwo o Jego wielkich dziełach w naszym życiu. To tyle ogłoszeń, informacji. Zachęcam na herbatkę, kawkę, przywitanie się jeszcze, spędzenie, jeśli tylko możecie, ze sobą jeszcze troszkę czasu. Nabożeństwa nasze u nas są dosyć długie, więc nie wiem, jak byliście przygotowani, szczególnie goście, ale zapraszamy, żebyście, jeśli możecie jeszcze chwilę z nami zostać, będzie nam bardzo miło.